دین و پادشاہان دنیا یہ غلامیا برابر افتخار زا منبع جود و سخا مظهر فیضان اینجاز مطلع نور و ضیا نیر تابان اینجاز همچو یعقوب ز هجرش شدم دید سفید آن دلارام جهان شاهد کنان اینجاست جگرم خون شده چون نفس هجر رخ او آن کمان ابرو مهرو گل خندان اینجاست رحمت عالمیان صفوت جن و انسان مفخر هر دو جهان خسرو شاهان اینجاست وصف چشم و رخ زلفش زمن زار مپرس نرگس و سرخ گل و سنبول و ریحان اینجاست زلف سودا رخ زیبا زلف سودا قد زیبا زلف سودا رخ بیضا قد زیبا دارد معجزه بین که من ہو میں شب و مہر درخشان اینجاست معجزه بین که شب و مہر درخشان اینجاست شما دیتا کہ ہم شب بھی تو ہم روز در بھی ہیں ہاں شما دیسته که روز در بیه تو شب هم ببین شعر گوشی که پیغمبر علیه السلام چهره انوار بمانند مهر آفتاب درخشان نورانیه و آیه موی مبارک زلف مبارک آیه شب دولا سیاهن تو به منزل شب ایده بچام موجزه خدا یاد جهجم کتا که شب و روز هر دو با هم هو را زلف سودا رخ بیضا قد زیبا دارد معجزه بین که شب و مهر درخشان اینجاست بین که بسمل شده سربازی از این درد فراق بین که بسمل شده سربازی از این درد فراق محور روح و روان راحت جانان اینجاست سرزمین زمین که از آسمان اولاتر است آفتاب جود خورشید کرم را مغرب است فامروچی جبریل و ملائک بودا برای آ زمین خاک رو بیا گوتی پر و بالان افتخار زانن تو دا حضور پیدا کنن هر روز هستاد هزار ملک با دست بواف کعبه بارگاه رسول الله حاضر بند بیس رسول پاک ابو بکر عمر سلام عرض کنن با آسمان رو تا قیامت شانی نوبت نه بدا بانده دیگه 70,000 پوشی دیگه 70,000 این نبی پاک علیه السلام تشریف آوریه حکمت اشیت که در جهان عدالت دامن پهن ببی ظلم ریشکن ببی اخلاق اسلامی عادات بد جاهلیت جایگزین ببا رافت و رحمت و شفقت و اخوت و برادری و مساوات و برابری در میان مردم حکم فرما ببی با توجه به اتمام وقت من و تعرائز دا تمام کنو من لازم زنو ادا از شما مسلمانان غیرتمند و همیشه در صحنه های دین و سیاست آماده و حاضر مردم شهر و شهرستان در قبال حضور گسترده و فعالی که شما را در جمعه قبل در صحنه انتخابات از وقت نشان داد، شما وقتی وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی و نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور گسترده و فعال و در کنار صندوق های رای نشان داد و بار دیگر شما وقتی وحدت، انسجام، اتحاد، اتفاق، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی برخلاف توقع استکبار و دشمنان اسلام و نظام در خارج و داخل چوت پیش داشت و بوتی تشخیص مطابقا اصلح ترین فرد شما رای دا 69 حدود 70,000 رای شهرستان صندوقانی تا با حضور فعال شما برادران و خواهران متدین و مسلمان و با وفا ریچه گده این جای تقدیر و تشکر داری. شما وقتی وظیفه ادا کرد، شما وقتی دین ادا کرد و بار دیگر رئیس جمهور محترم گذشته برای 4 سال آینده دوباره به مسند اقتدار و بر مسند پست ریاست جمهوری ایران تثبیت بود و آیی برقرار ماند. حالا در قبال این همه همت و جدیت وفاداری شما مردم عزیز، شما وقتی وظیفه ادا کو، شما وقتی حق ادا کو تا شما یه بار امانت به جناب خاتمی دوشال لدتا عدل امانات الى اهلها وظیفه شما انجام داتا، شما وقتی امانت که به شما مربوطه شما به حق دار داد، هنو آیی هم ای امانت بگردنه آیی شما دور دا. اقتدار بزرگترین امانت مفسران قرآن فرمانتا، حکومت و قدرت بالاترین امانتی هست که صاحب قدرت و حکومتی هست که خدا آیا امتحان که و حکومت به دست آیی دا، قدرت اجرایی یک مملکت برای دست دا، در معرض بزرگترین ابتلا و امتحان الهی قرار گرفته، خدا لوتی بگندی که شپم عمل کنی و شما. جناب رئیس جمهور، این مردم چطور انتظار دو برابر چند برابر از گذشته داره؟ و اگر ایرندی تو وطی قول و وادهانی پورا کنگ تا قاصر ببه کتاه بیایه، اگر این مردم هم با وطی چشم پوشی اغماز دست مرسی ناتوانی ترا معاف بکنه یا به دستش به تو مرسی، خدا ترا نبخشی معاف نکن. ما آرزو کنیم، دعا کنیم برای تو که خدا ترا موفقی رئیس جمهوری بکن. تو اسلام و مسلمین انتظارات خوب آئی جامعه جوانانی، پیرانی، مردنانی، جنینانی، تمام اقشار ای جامعه انتظاراتا اسلام نظام جمهوری اسلامی انقلاب انتظاراتا براورده بکنه به نحو احسن، خدا ترا ای توفیق بده. چون مبی که مطابق حدیث ستتون لعنتهم و لعنهم الله، 6 گروه هم که منش هم لعنت کنم خدا هم آن لعنت کنم. یکی هم آهی که المتسلط بالجبروت لیعز من ازله الله و یزل من اعزه الله، کسی که بر مسند اقتدار نمدی برعکس عمل که مورد نفرین خدا و رسوله، که آیانی که اهل یک پستی هم آن آها پستا واگذار مکند، آیانی که نا اهل هم پستان بنا اهلان دند. ما احساس کنگه الان تو در صدد تحویل و تحول پسته ها مسئولیت های خدا توفیق بدن ترا عنوان رئیس جمهور مملکت در این نوبت با دقت کافی در روی محدوده قدرت و اقتدار و حکومت و دولت افراد شایسته و لائقیا که همه سینه فراخیا که توت دارای آیه مثل تو دارای سعی صدر ببر. تمام ملیتها و اقشار مختلف ایران زمینا قطع نظر از آیانی گرایش های فکری ملی مذهبی به عنوان ملت ایران، مردم ایران زمین و کسانی که برای در قانون اساسی جمهوری اسلامی آنی حقوق پیش بینی بودگان بچارن تی مسئولا و مسئولیتانا به اهل و لائقی افراد بده که در تمام زمین ها انشاءالله ما شاهد یک جمهوری اسلامی ببین. جمهوری در دنیا زیاد ها که به ادعای وقت دنیای تمام کشورهایی که دم از دموکراسی و حکومتهای مردمی جرند جمهوریت براوت قائلا، اما این جمهوریت فرق با سایر جمهوریان در اسلامی بودن انتی این جمهوری خصوصیت اسلامی بودنه که پسوند آیه نام جمهوری اسلامی ایران، اسلام نظام تمام ایار همان که جناب محمد مصطفی علیه السلام پس از هجرت به از مکه به مدینه آیه شالوده محکم ایرکو و 10 سال 11 سال زندگی تا آیه و آیه بر حق و راستین جانشین و خلفای راشدین عملی دائره تا در تمام زمینه ها حکومت اسلامی نمونیانا برای ما آشکار و مبرهن و روشن و واضح کو. اللہ حضور جلال جل شانه ما دعای کنه که ترا از این مسئولیتا به نحو احسن و با اجرای هما روش حکومت داریه پیامبر و خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین خدا تعالی ترا ای توفیق بدند و مظلومان حق به آیا از دست ظالم پچ گرگو برگردی نگبه با و چون مبی که قیامت روچا اللہ تعالی جل شانه ترا به عنوان یک مجرم در دربارا توک بگردن بکن تو حاضر بکن چنانکه حدیث آیا تا کسی 10 نفر سرا امیر بی آن حقا مراعات مکا قیامتا توکی گردنا بی خدا دربارا یارگ بی محاکمه بی عدری کتا آزاد بی ظلمی کتا با همه توکا بتوی جهنم برگ بی. نبی علیہ السلام دعا فرمائیں کہ اللہ آ کسی کے یک شعبه از امور امتا منیگا مسئول قرار دیگ بی و آئی بر مردم نرمی بکن، آئی خوشخویی بکن، خوبی رفتار بکن، ای خدا تو هم با آئی نرمی بفرمایی. مسئول یک حکومت، مسئول یک جامعه باید در تلخ و شیرین، در سختی و خوشی مردم با مردم شریک. وقتی که آمر رمادا یا قحط سالی در مدینه مردم تنگ دست بودا، حضرت عمر کا ہوا، حضرت عمر حکومت زمانه یا شکم ایوتی دست جا وشتی او عمر لاپ و شکم تا زمانی که ای امت در رفاہ مبی دا ای امت سرا اللہ رحمت میں ایشان سیر و سراغہ مبا تی وراک ہمی کاہ ماہنگ وشتی باد بریش. یک روچی صحابی یاد واجا جوی خوشکی نان جایا گوارگا تعارف کو گشتی بیاب بارگون آئیے یک چندی زو ہر چی جائی تی ہر چی گلیبزان تر ریکو خورتی دا چارتی ایر نرو گرزا شتی چون ان دیوشتی ایر نرو اجا سیبتی سختی ہنچین جوی نانے کی پدا نگیت کا گویتی ہوا پگانو گو آئی پوستیا پچک بوتا شتی سبحان اللہ عمر سالہا ہمی نانا ورگن تو یک تکی مرو چی ایر بورتا نگنے عمر بن عبدالعزیز دوران حکومتا خدمت گزاری هستتی یه روشی وقت اگه هوا خیلی گرمه یک خادمه کنیزی خدمت گزاری مولدی بقول ما شما بعد بزنی دستا لگت گیچگا گواتی جاتا در عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین همه فاروق آزمه چه ماتنی مگا نماسگه پتنی مگا بنی امیه مردم اموی بل عدل و عدالتی حالتی همه اک آیه 5 سال 6 سال حکومت دورانا وشن میشو گرک با هم چراگاه گندگی بودتا مجال نه گرک میشنی مگا تجاوز بکن. سرفرست مملکت وقتی که عادل تمام ای عدالت اثر پحکی موجودات تو کا نفوذ کن. یا وقتی نوکر مولد گاد گیچک گیچک واب که بیچرا عمر بن عبدالعزیز پد ده چاری مولد واب گاد گیچنی چه دستا کبتا باد بزن چه دستا کبتا نشت گاد گیچنی زرد لگی مولد گیچکا مولد گواد جنگا کنیز گواد جنگا لگه تا دیرے کنی زواب سیر کو چمی پچ کدن چاری امیر المؤمنین ہوا مسلمین مملکت اسلامی سربراہ نشتہ من کنیزا گوات جا بیچارا پادا نشت گشتی استغفراللہ تو چی کنے گا امیر المومنین ہر چی اقار کنے من گوات جنے وشتی چی فرق کن او ایدی کہ من وابتو من گرم بوتو من گوات جا ہنو تو واب کرتے گئے خستہ بوتے گئے ہوا گرم من تر گوات بجنو شیطا چی عشق آلے ہیں اے پیم باید والی امور مسلمین سربراہ امور مسلمین سرفرست امور مسلمین نسبت بر وتی رعایائی تک تک افراد شفیق و مہربان بھی عدالتا حکم فرما بکا در بیت المال احتیاط بکا عدالت بر جامع حکومت بکا وعدے حضرت علی مرتضی مسند آرائے خلافت و جانشینی رسالت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہودی واجہ زرہ ادعائی کن کہ زرہ منی گئے قاضی شریح حالا شما رئیس دادگستری بگوشی رئیس دیوان رئیس دیوان عالی کشوری بگوشی یا قاضی عادی بگوشی پانا قاضی شرح روا شریعت کنا امیر المؤمنین بالاترین مرجع اجرائی مملکت و جانشین بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر و پسر و پسران موی رسول خدا علیہ السلام داماد رسول اللہ امیر المؤمنین یعصوب المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قاضی قوت تعین کتا قاضی شریح اگر عدلی بکا اخراج بکا کاری نہیں با یہودی حاضر با حضرت علی فرمانی کے وجہ آوائی قاضی شریح ازرہ منی گئے یہودی انکار کن قاضی وشی حضرت علی دو شاہد لازم ہیں وجہ شاہد بیار کتے ہی گئے یہودی نہیں حضرت علی فرمانے کے بلے شاہد ہستے ہیں کہیں شاہد حضرت حسن ابن علی بن فرزان پیغمبر فرمانتا جوانان بہشت سردار حسن و حسین با حسن منی گواہ ہیں منی غلام کمبر منی کو گواہ ہیں کہ زرہ منی گئے یہودی نہیں قاضی وشی کہ اے امیر المومنین حسن تی فرزندیں فرزند گواہی به نفع پدر قبول نبی قمبر تی غلام غلام گواہی به نفع آقا قبول نبی دیگه گواہ بیارا گیا ہستے ہیں حضرت علی فرمانی کے شرے حسن ہوا ہے کہ پیغمبرہ فرمانتا بہشت جوانانی سردار ہیں تو آئی گواہی قبول رکھنے جنت جوانانی سردار ہیں شرح لبخند کا گوشی ہے امیر المومنین ما شما ہنگا زمین سرا رشتے گے فیصلے کنے تو جنت حبر کنے گے آج جنت بحث جدا ہے جنت بحث جدا ہے کہ حضرت حسن ادھا جنت سردار بھی جوان آنی بل ہنگا ماشتا ہوں زمین سرا فیصلہ کنے گے ادھا بعد پیغمبر دستور البینت علی المدعی والیمین علی بن انکر مطابق فیصلہ بھی ترہ گواہ بیار اگر نہ منف یہودی فیصلے بھی نہایتان دیکھے گواہ نہیں قاضی فیصلہ کیا کہ زرہ یہودی ہے گی چھ مجلس آپا دیا بیرون کروا یہودی مطمئن نے کہ زرہ منی نہیں حضرت علی مرتضی ہے گی یعنی اسلام ہے یہ عدالت پسندی آیا شکار کن اسلام ہے عدالت پسندی آیا تحت تاثیر یاری گناز کن یہودیا حضرت علی از زرہ دو دستی تحویر دا شی قربان بہما اسلامی کے در آئی نظام حقوق تو گا امیر المومنین با یہودیہ در حقوق فرق نگا حق ہر کسی کے طبق قانون اسلامی در حق آئی فیصلہ کنگ بھی بل منا یقین اسلام تازیہ مطابق ہوتی علم مطابق قانون ہوتی گا حکم کتا بل منا یقین کہ ذرہ من فدروگ از آن وقت کتا ذرہ تیگی وجہ ذرہ تحویر بگیر و بعد از آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وانی یہودی مسلمان بھی اسلام عملی رنگ اشیت کے آیاں پیادا کو تگاد نہ آشکل صورت کے قبلا من شکوے گلے داشت کے مروچی ما شما مسلمان رفتار کرنے گئے امیدواروں خدا عز الجلال بوتی فضل کرم مار شما را از کسانی بکن کے باید سیرت طیبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آئی جانشینان بحق آئی اہل بیت اطہار آئی خاندان پاکیزہ انسانا آئی ازواج متحرات و امت سلف صالحین اولیاء امت طریقے مطابق اللہ مار شما را رفتار کرنے گئے توفیق بدا و چہر اجحاف الظلم و بیعدالتی و ستمکائی و تجاوز و غداری و خیانت و ہر اخلاق پست پوچھے کے خلاف ہے عرض شاہ اسلامی ہے خدا تعالی مار شمارا پرہیز و اجتناب توفیق عطا فرمانی در آخر من توصیه کنم شما را مسئولین شبکه بهداشت و درمان، بنابراین که این سال دومین نوبت قطره فلج اطفال از فردا شروع بکنم به اطفال دارای شرایطا که قطره به آیان در منزلان شما یا زحمت کشنگ عزیزان دیان دوستان، اشی به نفع شما هست، به نفع آینده شما نوزادان و اطفال و بچهان هست که خدا نکرده آ فلج مبند، آ معلول مبند، لنگ و لچ مبند. کشور جمهوری اسلامی در قبال بهداشت جهانی تعهد داد که زودتر از امسال فلجا از این کشور ریشکن بکن. دوستان گوشه مطابقا از تمام کشور به حمدالله محاسبه بوتا، بررسی بوتا، ریشکن بوتا، غالباً پارگی یا پیرارگی سالا متاسفانه در منطقه دشتیاری و یا چابهار یک موردی دو مورد در دشتیاری فلج اطفال فقط در همین نقطه شهرستان گنده بود. بررسی که نگوتا آزماشات را دیگه بودتا و بررسی بوده که این ویروسی که از پاکستان انتقالی پیدا کرده به این بیماری هستا و علتش بوده هم که مردم در مبارزه با این بیماری ها گو مسئولین ها گو عزیزانی که کلمنش دسته در این هوای گرم سرد در بدرش می لوگان جناح همکاری نکنه. لذا از فردا این حرکت واکسینا کردن اطفال از این بیماری مهلکا که آینده های پریشان کنه در کمین اطفال و فرزندان و خردسال هسته، ای عزیزان راه که با توصیه ایشین که شما با ای عزیزان همکاری و همدلی بکنید و مترسید واهمه مکنید. بعضی شایع کرده که ای قطره دیگه که بچکان چوکان جنینا دختران آینده نازاب و اولادش میبیشن شایعات هن، شن دروغ هن، شایع فراکنی هن و ایشی صرفا بخاطر سلامت و و صحت و تندرستی فرزندان عزیز شما از ابتلا به بیماری مهلک و خطرناک فلج اطفال با مامورین و عزیزانی که شما در آنجا پیایند یا مراکز بهداشتی که تا این برای کارا همکاری بکنید و استقبال بکنید. دعا بکنید بجای بعد از نماز الان دعای کنید که خدایا به حرمت روح پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم و به حرمت ارواح طیبه اولیاء صالحین صحابه اهل بیت اطهار تمام مقربان بارگاه و تمارا جزو بندگان مقرب و صالح قرار بده. خدایا می تجمع های اسلامی دینی دنیاوی سیاسی در های رضای و روز افزون قرار بده. تفرقه از میان ما ریشکن بکا، بیماران لباس عافیت بپوشاین، مسئولینا خدمت گزارین توفیق خدمت صادقانه بیشتر و روز افزون عطا بفرماین. رئیس جمهور فیلیا خدا بهتر از گذشته چوت مسئولیت عهده بر ابوی توفیق عطا بفرماین. خدا رهبر عزیز این مملکت توفیق ارشاد و راهنمایی امت به اهداف کتاب و سنت عطا بفرماین. مسئولین و رهبران تمام کشورهای جهان اسلام توفیق اجرای احکام قرآن و سنت عطا بفرماین. مظلومان از دست ظالمان رهایی عطا بفرماین. خانه جنگی و برادر کشیان از مجامع ما ریشکن بفرماین. خدایا قحط سالی و خشک سالی بلا و مصیبت ما از سر تمام امتا برطرف بفرمائیں. اے خدا بود باران رحمتا میں سهل و جبال کوهانا نرمی زمینانا اودیو بیابانو رودخانیانا و سرزمینانا ریگستانانا کوهستانانا و مزارعا آباد و سیراب و سرسبز بفرمائیں. اے خدا هر نقمت و بلا و مصیبت از ما دور بکن. اسیران دربند ظالمان رهایی عطا بفرمائیں. بے اولادان اولاد صالح عطا بکن. اے خدا میں سینیان آئینے با صفائے مودت و محبت نسبت دیگر قرار بده. اے خدا چ ظالمانی ترفند و ہیلہ و مکرم مارا در امان بدار. امریکا و ای ازناب تمام توتعیان ابان جندہ منقلب بفرمائیں. میں دشمنان نقشیان نقش بر آب بکن. ہر کسی کے بر علیہ ما توتعی کا خدایا آئیا در وتی گرفته و عذاب دام تها چنان گرفتار بکن که آئیا فرصتی به ما گزند و مصیبت رسینگه پیدا مبی. اے خدا مارا حمدلی صداقات محبت و مودت نصد دیکھ دیگر عطا بفرمائیں. دشمنیانا چمی قلوبا ریشکن بکن. محبت و برادری و اخوت جذبات درمیان ما حاکمیت عطا بکن. میں امواتا میں پدر و مادرانا زی حقانا چی دنیا رابطنگا مغفرت بکن. میں زندگی ہم فکر و ہم گام و ہم کارانا در امور دین دنیا توفیق روز افزون صحت و سلامت عطا بفرمائیں. اے خدا مارا با صحت و عافیت توفیق اعمال صالح عمرها دراز عطا بفرمائیں. حرمین شریفین زیارت ایثار صالح آئندہ مارا نصیب بفرمائیں. اے خدا میں وحدتا میں توحید کلمیا میں وحدت کلمیا حفظ بفرمائیں. کہ تفرقہ و دستگی و ناہم آہنگی مارا اجتناب کرنے کے توفیق عطا بفرمائیں. و تی زمینی کو آسمانی رحمتانا شامل حال ما قرار بدے. صحت و سلامتا نصیب ما بفرمائیں. تمام آفات و علیات اثر ما برت و امت برطرف بفرمائیں. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفا برابر کنے بلا سونا تا ہمارے بھی دیمت صفا پور کنے سب خالی میں بیان الرحمن الرحیم مروچی برای مسجد جامع بزمان شمع کمک جمعوری کنگ بند از شما نماز گزاران مؤمن و مخلص تغازائی بید که با دل فراخ و دست بالا کمک بکنید بسانی که ای کارواسته مقرر کنگ بیدگان تو تی کارا شروع بکنن و دیگه عزیز یا بنام بهرام بادفاق برای وطی عزیزی واسته بنام دل مراد آسوبار که سای روچ پیش ادار فانی الودا گوشتا تغازائی دعای مغفرتی کتران از شما نماز گزاران تغازائی بید که برای ای میت واسطه و تمام اموات واسطه دعا بکنید و دیگه دوتا اطلاعی از اداره آموزش و پرورش شهرستان چابهار توجه بکنید این متن برای شما وانگ بید سلام علیکم احتراماً به استحضار میرسان از زمان ثبت‌نام کلاس‌های جبرانی دوره ابتدایی پایه‌های چهارم و پنجم و دوره رهنمایی تحصیلی پایه‌های اول و دوم و سوم از تاریخ 26/3/80 لغایت 31/3/80 در مدارس ابوبکر صدیق رضی الله عنه و فارابی شیفت پسرانه فاطمیه و توحید شیفت دخترانه ابتدایی و همچنین مدرسه رهنمایی وحدت و شهید رجایی پسرانه و رهنمایی حجاب شیفت دخترانه آماده پذیرش و ثبت‌نام از دانش آموزان میباشند خواهشمند است به هر نحوی که صلاح می دانند به اطلاع نمازگزاران عزیز رسانده تا جهت ثبت‌نام فرزندان به محل های فوق مراجعه نمایان ضمناً شروع کلاس ها از 2/4/80 لغایت 2/5/80 می باشد یعنی به مدت یک ماه دومی اطلاعیه احتراماً به استحضار می رساند پایگاه سنجش سلامت جسمانی نو آموزان ورودی پایه اول دبستان از تاریخ 21/3/80 لغایت 22/5/80 خرداد ماه در محل مهد کودک بهار واقع در بلوار غوث آغاز بکار نموده است لذا خواهشمند است به هر نحوی که صلاح میدانند به اطلاع نمازگزاران محترم رسانده تا جهت انجام سنجش بچه های خیش مراجعه و اقدام نمایند خدا مراد تنهایی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان چابهار یک اطلاعی دیگر بسمه تعالی ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما شهروندان عزیز و غیور چابهاری بر خود لازم دانستیم تا از حضور باشکوه و حماسی شما مردم قدرشناس و فهیم در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم شما که همیشه وفاداری خیش را نسبت به اسلام و کشور عزیز من ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی ثابت کرده اید این بار نیز با حضوری یک پارچه و رای 95.5% به جناب آقای خاتمی این امر را به اثبات رساندید و به بدخواهان این ملت و یاوگویان که ادعای حضور کمرنگ شما را داشتند فهماندید که دارای شعور بالای سیاسی و وظیفه شناسی عالی دینی می باشید به امید تحقق واقعی شعار ایران برای همه ایرانیان عبدالرحمن قادری مسئول ستاد هماهنگی انتخاباتی جبهه دوم خرداد شهرستان چابهار السلام علیکم و رحمت الله شما درخواست کنگ بید بعد نمازا چند دقیقه تشریف داشته بید در رابطه با مسائل بیمارستان یک عزیزی لحظه مشکلاتی که در سر راه هستین شما واسه بیان کن